Pendant la nuit, je te rêve comme si c'était à la télévision. Mon ami, tu m'as augmenté encore beaucoup de soucis. Réserve-toi, sinon tu seras coupable pour rien. Mon ami, mon ami, mon ami. Yeah. Réserve-toi, sinon tu seras coupable pour rien. Mon ami. Mon ami, mon ami, yeah. Quand j'ai reçu la lettre, ami, tu m'as envoyé. Pendant la nuit, je te rêve comme si c'était la télévision. Mon ami, tu m'as augmenté encore beaucoup de soucis. azala kati na mokili oyo ya se kasi ntango moko na botami bapesi ngai komboki moko nazalaka nanu bebe nayebaki te mokili soki nini ye nakomi na mwa mayele nasali mwa kelasi kasi esimbi te motema na nga etindinga nasala lisano mpo nasepelisa mboka yeye motema na nga etindinga nasala lisano mpo nasepelisa mboka yeye nabimi na kombo ya dali nakoli nakomi mpe mwa moto baninga oyo tosalaki lobi tokoki te kosala yango te lelo yo baninga oyo tosalaki lobi tokoki te kosala yango te lelo yo baninga oyo tosalaki lobi tokoki te kosala yango te lelo yo makambo mingi yeye elingi etikala na mokili mokolo nakokufa nakokutana na nzambe mokonzi akotuna ngai mwana nini nasala na se ngai naloba nini yeye angadali yeye ngai naloba nini yeye ¡Gracias! na bangine go kanisa makambo mingi yeye jelingi etikala na mokili mokolo na kokufa na kokutana na nzambe mokonzi akotu na ngai mwana nini na sala na se kana loba nini yeye anga dali yeye kana loba nini thank you. biso tomona e kala ingamwe wakala kolo biso tomona e kala ingamwe kala ingamwe kala ingamwe kala ingamwe Isa yo motema, songela ngai na ndoto, ali songa na bika e makila yanga na yo ekukana iza yo motema songela ngai na ndoto nalingi mpe okikisanga Lobi, libo songa na bika e Makila yanga na yo e kukana Isa yo motema, songela ngai na ndoto Nalingi peo viki sanga Monga nga lobi, libo songa na bika e Makila yanga na yo e kukana Isa yo motema, songela ngai na ndoto Nalingi peo viki sanga Hey, nandi makite shu nandi makite Olinginga kasi yoko bomba nandina Elo koko mbobo niko kwa bomba kate Nukyo kwa ya kubeba ndoto isa yo motema nandi makite shu nandi makite Olinginga kasi yoko bomba natina Elo koko mbobo niko kwa bomba kate Nukyo kwa ya kubeba ndoto isa yo motema Nandi makite, nandi makite shu Nandi makite, kasi yoko bomba na tina Elo koko mbobo niko bomba kate Nokyo kwa kobeba, toto iza yomo tema ye Thank you. la tro. Nasina kanye bakoze la tro. Bakoze la tro. Nasina kanye bakoze la tro. Bakoze la tro. Nasina kanye bakoze la tro.